To nie jest truniek, wypierdala. Czy słuchasz, czy rapujesz, to już wiesz, co masz robić. A ja powiem coś o sobie, bo czemu nie? Parę kroków było w tył, no to cały ja. Zapisanie paru chwil kradnie cały czas. Parę osób było z nim, teraz cały kraj. Bo dostajesz tyle braw, ile z siebie dasz. Parę kroków było w tył, no to cały ja. Zapisanie paru chwil kradnie cały czas. Parę osób było z nim, teraz cały kraj. Bo dostajesz tyle braw, ile z siebie dasz. Nie mów, że nie wiesz. Cenimy nie twoją kasę, a rozum. Są efekty, ekipa jest grana od tylu lat. Nie mów, że nie wiesz. Ciągle żyjemy w trasie, nie w domu. W tej, we, w te po kraju, do klubu, od tyłu wjazd. Nie mów, że nie wiesz. Że ty przed wami to również fan jest. Biega też po Empiku i śledzi od ilu lat. Nie mów, że nie wiesz. To świr z wadami żyje normalnie. Biega też po chodniku tym samym, co tylu z was. Nie mów, że nie wiesz. No nie mów mi, stary. Nie wiedziałeś, że nie wolno na kolegów dać famy. To klasyka jak w 90-tych velour od Kani. Może jeszcze myślisz, że na życie serum to dragi. Już widziałem paru, co przyszli do kleju od trawy. Wszystko jest dla ludzi, a więc niby czemu nie dla nich. Nieraz bywa, że brakuje też oleju mi w bani. Z przymrużeniem oka traktuj od raperów morały. Parę kroków było w tył, no to cały ja. Zapisanie paru chwil kradnie cały czas. Parę osób było z nim, teraz cały kraj. Bo dostajesz tyle braw, ile z siebie dasz. Parę kroków było w tył, no to cały ja. Zapisanie paru chwil kradnie cały czas. Parę osób było z nim, teraz cały kraj. Bo dostajesz tyle braw, ile z siebie dasz. Ciekawe, z kim po tym traku się zrozumiemy. Nie dotarło do ciebie, pakuj swoje maniery. Fajnie jak ktoś ma wiedzę etapów mojej kariery. Nie mów, ja to go śledzę, rapuj moje numery. Inspiracje pytasz, w sumie to poznaj. Lubię swoją bandę, przykład Lutek i Ordas. Red Bull, Kolumb, to są ludzie od podstaw. Oj, gdyby za nimi stała murem i Bogna. Ale to nie te czasy, niby są dla rapu spoko, tyle przecież platyn. Dobrze, że wolałem dawać jednak weter rapy. Choć są tacy, co nie wyszli tu najlepiej na tym. Wielka niewiadoma, jak żyć, aby nie żałować. Droga do cyf to daleka droga. Na tych, co się odwrócili, już nie czeka piona. Oby zostało coś więcej niż kartoteka po nas. Parę kroków było w tył, no to cały ja. Zapisanie paru chwil kradnie cały czas. Parę osób było z nim, teraz cały kraj. Bo dostajesz tyle braw, ile z siebie dasz. Parę kroków było w tył, no to cały ja. Zapisanie paru chwil kradnie cały czas. Parę osób było z nim, teraz cały kraj. Bo dostajesz tyle braw, ile z siebie dasz. No to wiesz już, że kiedy prawie to szczerze. Nie wydaję wielu traków, ale macie to cele. No i wiesz już, jak stoję z czasem dla ciebie. Lubię gadkę, ale nie tak i na klacie markerem. Chyba wiesz już, jak jest z nami na trasie. Organizator nie mówi, jej pijani nie gracie. I pewnie wiesz już, za kulisami ten facet jest dosłownie taki sam, jak bierze damy na spacer.